الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا نستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سلام عليكم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين سورة المنافقون اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں زجر جن کی ان لوگوں کو اللہ رب العزت دے رہے ہیں جو اپنے ساتھیوں پر یعنی تنظیم پر مال نہیں خرچ کرتے ہیں. سبق میں ہم نے سورت کے شان نزول کے بارے میں آپ کو تفصیل سے پڑھایا کہ اس سورت کا نزول جو ہے کس موقع پر ہوا ہے. تو کل کے سبق میں ہم نے آپ کے سامنے جو ہے ایک تفصیل سی جو ہے اس پر جو ہے میں نے آپ کے سامنے بحث کی. گزشتہ سبق میں ہم نے شان نزول کو پڑھا تفصیل سے, اسی طرح منافقین کے بہانے کو ہم نے پڑھا کہ کام کر کے جو ہے وہ مکر جانا ان کا کام ہے. اس کے بعد جو ہے ان کی کچھ صفات جو ہے وہ ذکر ہوئی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بڑے بڑے جسوں والے ہوں گے, بڑے جو ہے وہ سلیقے سے جو ہے وہ بات کرنے والے ہوں گے, بڑے چرب زبان ہوں گے, اور اسی طرح جو ہے کا انم خوشب مسندہ بالکل جو ہے کسی کام کے نہیں ہوں گے, بس آ کر جو ہے وہ ٹیپ لگائے ہوں گے. یہاں سبون کو لسے ہتن آ رہی ہے اور بہادر تو اتنے کہ ہر بات کو اپنی طرف جو ہے وہ واپس کرنے والے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو ہی دشمن ہیں ان سے بچ کے رہو, اللہ ان کو ہلاک کر دے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے تعالو آؤ یستغفر لکم کہ بخشش طلب کرو تمہارے لیے رسول اللہ اللہ کا پیغمبر, لوگوں رؤوسہم تو ہلاتے ہیں اپنے سروں کو, ورأیتہم اور دیکھیں گے آپ ان کو یصدون کہ بند ہوں گے یہ لوگ آپ کے پاس آنے سے, روکے رہیں گے آپ کے پاس آنے سے, وہم مستکبرون اور یہ لوگ مستکبرون اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے ہیں. اللہ قادر عزت فرماتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا گیا ان سے, جب کہا جاتا ہے ان سے تعالو آؤ, غلطی تو تم نے کر دی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو ہے تم نے گستاخی کر دی ہے, صحابہ کرام کے خلاف جو ہے زبان سے جو ہے تم نے نازیبہ الفاظ جو ہے وہ نکال دیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے خلاف اور لوگوں کو اکسایا ہے تم نے, تو آؤ پشیمانی کا مظاہرہ کر کے اللہ سے خود بھی استغفار کرو اور پیغمبر بھی تمہارے لیے جو ہے وہ بخشش کا طلبگار بن جائے. تو یہ لوگ اس لوگوں نے جو ہے یہ اللہ کی اس بات کو جو ہے وہ ان لوگوں نے جو ہے وہ مذاق میں اڑایا, سب کو ہلانا شروع کر دیا کہ اچھا جی آئے بیٹھے دعا کر دی استغفار کر دیا, اس بات کو ان لوگوں نے جو ہے وہ مذاق سے سروں کو جو ہے وہ ہلانا شروع کر دیا کہ بالکل ٹھیک ہے جی, استغفار مانگے گا ہمیں بخشش طلب ہے, ہمارے لیے جو ہے وہ بخشش طلب کرے گا, اللہ ہمیں ان کی بخشش طلب کرنے سے معاف کر دے گا, ان کو مذاق بنا دیا. تو اللہ رب نے جب فرماتے بار آئی تب ہوں آپ دیکھیں گے ان کو یہ سکھ دوں نا کہ رو کے ہوں گے یہ لوگ آپ کے اطاعت آنے سے, اور بہت مشکل دوں, اور یہ لوگ کیا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے, اپنے آپ کو کیا ہے بڑا جو ہے وہ سمجھنے والے, اپنے آپ کو جو ہے وہ پیغمبر سے اپنے مرشد سے اپنے مربی سے جو ہے وہ بڑا جاننا, یہ کام کن کا ہے یہ منافقین کا ہے. یعنی کہ استاد جو ہے وہ کسی موقع پر ہے نا, استاد اگر کسی موقع پہ جو ہے آپ کی تعریف کر دے تو یہ نہیں کہ تم اپنے آپ کو جو ہے استاد سے بڑا عالم سمجھو, یا استاد سے جو ہے وہ تم اپنے آپ کو جو ہے بڑا کام کرنے والا جو ہے وہ سمجھو کہ میں تو استاد سے بھی بڑا کارندہ ہوں, اس نے آپ کی تعریف کر, تو تعریف کی جو ہے آپ ناجائز فائدہ جو ہے وہ نہیں اٹھائے, تو اپنے مرشد اور اپنے مربی اس سے جو ہے مرشد کے معنی جو ہے اصلاح کرنے والا, اور مربی آپ کی تربیت کرنے والا, ہر استاد مرشد ہے, ہر استاد کیا ہے وہ مربی ہے تربیت کرنے والا ہے, اس سے اپنے آپ کو بڑا جاننا کہ یہ کیا ہے یہ کام ہے منافقانہ. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا وہ مستدرون, اور یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے ہیں, تم اپنے علم کے اعتبار سے ان کو بڑا سمجھ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو, اپنے عہدے کے اعتبار سے کہ یہ سارا کام جو ہے یہ کیا ہے یہ منافقانہ. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ تم بڑے ہو یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ عمر نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم سے بھی بڑے تھے, کیونکہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں نبی علیہ السلام کی چرچا. تو ایک مرتبہ جو ہے کسی نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم بڑے ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے کہا عمر میں تو میں بڑا ہوں مگر حقیقت میں یہ بڑا ہے, کیونکہ اس کو میں نے جو ہے اپنا پیغمبر مانا ہے, تو جب پیغمبر میں نے اس کو مان لیا تو میرا بڑا پن جو ہے یہ ختم ہوا, ابھی بڑا یہ ہے. اگر یہ عمر میں جو ہے میرے بچوں سے بھی جو چھوٹا ہے تو پھر بھی جو ہے یہ کیا ہے یہ مجھ سے بڑا ہے کیونکہ میرا پیغمبر ہے. تو مناسب ہوگا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے مربی اور اپنے مرشد کو جو ہے اپنے آپ سے حقیر تصور کرتے ہیں, اپنے آپ کو جو ہے اس پر جو ہے وہ اونچا تصور دو. اسی وجہ سے قرآن نے کہا کہنا وہ مستقبل, اللہ رب العزت فرماتے چلو یہ میں آیا آپ کے پاس تو کیا آپ کے بخشش طلب کرنے سے میں ان کو بخش دوں گا, آپ کے بخشش طلب کرنے سے جو ہے میں ان کو بخش دوں گا, کبھی بھی نہیں. یہ اتنے جو ہے وہ رزیل اور کمینے لوگ ہیں کہ اپنے پچھتاوے اپنے گناہ پر جو ہے یہ پچھتاتے نہیں, ان کو معاف کرنا جو ہے وہ نہیں. آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورۃ توبہ میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا ان تستغفر لہم سبعین مرہ فلن یغفر اللہ لہم, اگر اللہ اگر آپ ان کے لیے جو ہے وہ کیا لفظ سبعین آتا سبعین مرہ ستر مرتبہ, مگر وہاں پر کیا آتا سبعین اکائی, اور اسی طرح جو ہے وہ زمانہ اس کی انتہا 7 × 10 = 70 یعنی بے حساب مرتبہ اور بے حساب وقت. تو میں کے لیے بخشش طلب کر دو بے حساب مرتبہ اور بے حساب اوقات میں, پھر بھی اللہ ان کو ان منافقین کو بخشنے والا نہیں. اور اسی سورہ توبہ میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا اگر اللہ جو ہے تمہارے ایک طائفہ عمل کا جو ہے وہاں پر مراد ہے, یعنی کہ تمہارے ایک گروہ کو جو ہے معاف کر دے تو دوسرے گروہ کو سن انہیں سزا دے گا. تو ایک کو جب معاف کر دیا تو اللہ کا احسان ہے, تو دوسرے کو سزا کیوں دے رہا ہے؟ دونوں منافق ہیں. تو مراد یہاں پر طائفہ سے طائفہ عمل ہے. اگر تمہارے عمل کا جو ہے ایک حصہ اللہ جو ہے وہ معاف کر دے تو تمہارا عمل کا دوسرا حصہ ہے کہ آنے خاتمے کے رکھتے ہیں, یعنی تمہیں بخشنے والا اللہ کسی بھی قیمت پر بھی. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثواب ہونا رہی برابر ہے ان لوگوں پر. استغفرت لہم اگر آپ بخشش طلب کر لو ان کے لیے. اب لم تستغفر لہم یہاں بخشش طلب نہ کرے ان کے لیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں معاف کرنے والا نہیں ہے, اگر اللہ ہو ہر یہ معاف نہیں کرے گا اللہ ان کو. ان اللہ لا یهدی القوم الفاسقین, یقیناً اللہ توفیق نہیں دیتا قوم فاسقوں. یہ فاسق ہے, فاسق کے معنی حکم توڑنے والے. ہمن لذینا, اس واقعی کی طرف دوبارہ اشارہ, ہمن لذینا یہ وہ لوگ ہے یقولون جو کہتے ہیں لا تنفقوا خرچ نہ کرو تم علامن اس پر عند رسول اللہ جو پیغمبر علیہ السلام اور سلام کے پاس ہے. خرچ نہ کرو ان پر عند رسول اللہ جو پیغمبر علیہ السلام اور سلام کے پاس ہے, یعنی ان کے صحابی ہیں. حتی ینفضوا یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائے, یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائے. تو اللہ پر عزت فرماتے ہیں ہم الذین, یہی وہ لوگ ہیں یقولون جو کہتے ہیں کون منافق, کیا کہتے ہیں یہ لوگوں کو جو ہے وہ منع کرتے ہیں, لوگوں کو صحابہ کرام کے خلاف اکسا رہے ہیں. لا تنفقوا خرچ نہ کرو تم علام ان پر عند رسول اللہ جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے. جس طرح میں نے شاید موجود میں کر آپ کو بتایا تھا کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے جو ہے وہ لوگوں کو اکسایا کہ تم ہی نے ان کو کھلایا, تم ہی نے ان کو جو ہے وہ فربا کر دیا, اور ابھی آپ کو جو ہے وہ کاٹنے کا وقت آ گیا. سم من کلب کا یا کل کا, کتے کو تم جو ہے وہ فربا بناؤ گے تو تمہیں ہی کھائے گا, تمہیں ہی کاٹے گا. تو انہوں نے کہا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو یہ لوگ ہے تو یہ کیا ہے, ان پیسوں کی وجہ سے جو ہے نبی علیہ السلام کا ساتھ دے رہے ہیں, خود کسی کاتے میں بھی نہیں ہے, تم ان پر جو ہے وہ خرچہ کرتے ہو, یہ آ کر جو ہے ان کے سامنے جو ہے وہ بیٹھے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ کھانے پینے والے ہیں, تو تم کے فروش کو اڑوائے, تو تم ان پر جو ہے یہ چیز بند کر دو, پیسے جو ہے وہ بند کر دو. تو یہ خود ہی مجبور ہو کر جو ہے کیا کریں گے, ان کے پاس سے جو ہے وہ منتشر ہو جائے گی, ان کے پاس سے جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وللہ خزائن السماوات والارض, اور خاص اللہ کے اختیار میں ہیں خزائن السماوات والارض, خزانے آسمانوں اور زمین کے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وللہ خزائن السماوات والارض, اور خاص اللہ کے اختیار میں ہیں خزانے آسمانوں اور زمین کے. آسمانوں اور زمین کے خزانے جو ہے وہ کس کے اختیار میں ہیں؟ اللہ کے اختیار میں, کسی اور کے نہیں. اور آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ حجر میں, جو ہے آپ نے پڑھا تھا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ, کوئی بھی چیز اس طرح نہیں ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے کہ میرے پاس ان کے خزانے نہ ہو اور میں دنیا کی طرف ان کو نازل کیا دیتا ہوں ایک اندازے کے مطابق. اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 100 میں آپ نے پڑھا تھا قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُم مِّنْ خَشْيَةِ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا, اگر تم اللہ کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم کب کا جو ہے وہ کیا کرتے, اللہ کے خزانوں کو جو ہے وہ مکفل کرتے, اس پر دین لگاتے, اس پر جو ہے وہ قدم لگا دیتے. کیونکہ انسان جو ہے وہ کیا ہے, وہ بخیل ہے. بکانے میں انسان پتہ, انسان تو بخیل ہے. خزانے جو ہے وہ کس کے ہیں؟ اللہ نے وہ مقالد السماوات والارض چابیا خزانوں کی, وہ اسی کے اختیار میں ہے. خزانے بھی جو ہے وہ کیا ہے, اسی کے اختیار میں ہے. وللہ خزائن السماوات والارض, آسمان اور زمین کے خزانے جو ہے وہ کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آپ نے پڑھی تھی سورہ انعام آیت نمبر 50. میں جو آیت آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھتا ہوں, تو اسی طرح ہی یہ آیت جو ہے ان آیت کی تفسیر ہوا کرتی ہے. اور قرآن کی بہترین تفسیر جو ہے وہ کیا ہے؟ تفسیر القرآن بالقرآن. قرآن کی بہترین تفسیر جو ہے وہ کیا ہے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے تفسیر کی ابتدا میں جو تو 3 صفحوں میں ان کا مقدمہ ہے, بڑا اچھا مقدمہ اس نے لکھا ہے. اس میں جو ہے وہ تفسیر کے جو اصول ذکر فرماتے ہیں, تو ان میں سے یہ ہے کہ تفسیر کے جو 4 اصول ہے کہ 4 طریقوں سے تم تفسیر کرو, میں بہترین جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ تفسیر القرآن بالقرآن. کہ قرآن کے ایک جگہ کی تفسیر جو ہے وہ تم دوسری جگہ سے جو ہے وہ کرو. اور جس کو یہ فن جو ہے وہ آتا ہے کہ ایک جگہ آیت پڑھتے ہوئے جو ہے اس جیسے اور آیت کو قرآن سے چن چن کر بیان کرتا ہے, تو اس کے سامنے جو ہے کسی آیت کی تفسیر کرنا اور اپنے بات کو طویل بنانا کوئی مشکل نہیں. کیونکہ ریلیٹڈ جو ہے وہ جو آیت ہے اس کے وہ تو کم نہیں ہے, وہ تو آئی زیادہ ہے. تو اگر آپ ایک ایک آیت کو جو ہے وہ اٹھائے اور ایک ایک آیت پر جو ہے آپ 2-3 دن بھی جو ہے وہ بات کریں, تو آپ کا صرف ایک آیت جو ہے وہ کیا ہوگا, آپ کی تقریر ایک گھنٹے کی جو ہے وہ کیا ہوگی, صرف ایک آیت پہ ہوگی. کوئی مشکل نہیں. پھر قرآن کا جو ہے وہ اسلوب ہے, اس کو جو ہے وہ پسند, اس میں کوئی مشکل نہیں. جب میں کہتا ہوں کہ فلاں آیت, تو میں تو آیت آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھتا ہوں, سورج جو ہے وہ پڑھتا ہوں کہ فلاں سورج, اس میں جو ہے وہ فلاں آیت. اگر آیت کو نہ پڑھو, تم گھر جا کر جو ہے وہ سورت کو پڑھو, تو آپ کو جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ آیت خود ہی آواز کرے گی کہ میں ہی بڑا آپ کو آیت خود ہی جو ہے یہ پکار کے کہے گی کہ میں بڑا آپ ہوں, آپ مجھے بھی بڑھائیے. تو پھر انعام کی آیت نمبر 50 میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك. 3 باتیں نبی علیہ السلام نے وہاں پر عرض کی تھی. قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, پہلی بات کیا, لا اقول لكم, میں نہیں کہتا تم سے, عندي خزائن الله, کہ میرے پاس جو ہے وہ خزانے ہیں. کیا؟ وہ اللہ کے خزانے. میں اللہ کے خزانے کا جو ہے وہ کیا ہوں؟ اختیار نہیں رکھتا, یعنی میں داتا نہیں ہوں. کون نہیں ہوں؟ داتا نہیں ہوں. داتا کے معنی جو ہے عطا کرنے والا, داتا گنج بخش, خزانے کا جو ہے وہ عطا کرنے والا. نبی علیہ السلام فرماتے لا اقول لكم عندي خزائن الله, میرے پاس خزانے نہیں. اور یہی جملہ, یہی آیت اسی طرح سورہ ہود میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی, یعنی واقعہ ہے سورہ نوح کے واقعے میں جو ابتدائی واقعہ ہے, تو ان میں سے جو ہے جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس میں کیا ہے, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر میں اس نے کہا لا اقول لكم عندي خزائن الله, میں نے کہتا کہ میرے پاس جو ہے اللہ کے خزانے. تو خزانوں کا مالک جو ہے وہ کون؟ ایک اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی اور خزانوں کا مالک نہیں. اس میں سے ہم نے جہالت کی وجہ سے جو ہے وہ بنا لیے فلاں داتا گنج بخش, اور اسی طرح جو ہے وہ فلاں غریب نواز. خزانے جس کے پاس ہوتے وہ غریب نہیں ہوتا, خزانے جس کے پاس ہوتے ہیں وہ غریب اور فقیر نہیں ہوتا. حالانکہ قرآن میں جو ہے سورہ فاطر آیت نمبر 15, سورہ فاطر آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, یا ایھا الناس وہ تمام انسان ہیں. انتم الفقراء الى اللہ, فقراء فقیر کی جمع ہے, تم سب محتاج ہو اللہ کے, تم سب محتاج ہو اللہ کے. تو ہم سب جو ہے وہ غریب ہیں, انسان سب کے سب جو ہے وہ غریب ہیں. تو یہ نہیں کہ باقی تمام انسان جو ہے وہ غریب ہے اور داتا گدبر جو ہے وہ مالدار ہے, نہیں, سب کے سب انسان جو ہے وہ کیا ہے, فقیر ہے, محتاج ہے, غریب ہے. اللہ هو الغنی الحمید, اور اللہ جو ہے کیا ہے, وہ غنی ہے, وہ غریب نواز ہے. وہ غریب نواز جو ہے وہ کون, صرف ایک اللہ, وہی داتا وہی مالک وہی مشکل کشا سب کا, وہی اس غوث اعظم ہے, یہی ملکہ دیتا جا. تو شاید میں اچھی بات کہی کہ وہی داتا وہی مالک وہی مشکل کشا سب کا, وہی ایک غوث اعظم ہے, یہی للکار دیتا جا. تو یہ تمام صفات جو ہے کیا, حاجت روا, مشکل کشا, داتا, اور اسی طرح جو ہے وہ غوث اعظم کہ فریاد سننے والا, یہ کس کی صفات ہے, ایک اللہ کی صفات ہے. تو اللہ نے پوری عزت فرماتے بلی لائے خزائن السماوات ہوگا, اور خاص اللہ کے لیے ہے, اللہ کے اختیار ہے. خزائن السماوات والارض, خزانے آسمانوں اور زمین کے, ولکن المنافقین لا یفقہون, لیکن منافق لوگ لا یفقہون, نہیں سمجھتے, اپنی بات کی حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ جس اللہ نے تمہیں جو ہے مالدار کیا ہے, تو کیا اللہ کے پاس جو ہے وہ خزانے ختم ہو چکے ہیں, جن کو تم غریب سمجھ رہے ہو, جن کو تم نادار سمجھ رہے ہو, جن کو تم بھوکا اور پیاسا سمجھ رہے ہو, جن کو تم بھوکا اور پیاسا جو ہے وہ سمجھ رہے ہو, تو تمہیں جو نواز کیا ہے, تو کیا ان کو اللہ نواز نہیں سکتا؟ اللہ کے پاس خزانے. تو اللہ رب العزت فرماتے بلی ولکن المنافقین لا یفقہون, منافق لوگ جو ہے اپنی بات کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. یقول لنا, کہتے ہیں یہ لوگ, لئن رجعنا الى المدینۃ, اگر لوگ جائیں ہم مدینے کی طرف, واپس ہو جائیں ہم مدینے کی طرف, لیخرجن الاعز منہ الاذل, تو ضرور بہ ضرور نکالیں گے الان, ضرور بہ ضرور نکالیں گے الاعز معزز لوگ منہا اس مدینے سے, الاذل ذلیل لوگوں کو. یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یقولون, کہتے ہیں یہ لوگ, لئن رجعنا الى المدینۃ, اگر واپس ہو جائیں ہم مدینے کی طرف, تو کیا کریں گے, لیخرجن, تو ضرور بہ ضرور نکالیں گے الاعز, نکالیں گے عزت والے معزز لوگ منہا اس مدینے سے, الاذل ضرور لوگوں کو. ان منافقین نے اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا کہا, معزز کہا, عزت والا کہا, اور نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو جو ہے وہ کیا کہا, ان کو جو ہے وہ ذلیل کہا. تو اللہ نے جو ہے ان کے اوپر ان کے بیٹے کو مسلط کر دیا, کیونکہ ہر فرعون کے لیے جو ہے اللہ نے ایک موسیٰ کا بندوبست کیا ہوتا ہے. یہ فرعون بنا, فرعونیت سے اتر آیا, تو اللہ نے ان کے گھر میں موسیٰ پیدا کر دیا. وہ مدینے کی بات, مدینے کے دروازے پہ جو ہے وہ کھڑا ہوا اور یہ بات جو ہے وہ کہہ دیا, اس سے جو ہے وہ اکلوا دیا کہ اس نے یہ بات کہہ دی کہ میں ذلیل ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا ہے, وہ عزیز ہے. تو اس کے بعد جو ہے اس کو جانے کی اجازت دی جاؤ. کل میں نے جو ہے آپ کے سامنے اس پہ تفصیل کیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وللہ العزت, اور خاص اللہ کے لیے جو ہے عزت ہے, ولی رسول ہی اور اس کے پیغمبر کے لیے, ولی مؤمنین اور ایمان والوں کے لیے, ولکن المنافقون لا یعلمون, لیکن منافق لوگ لا یعلمون, نہیں سمجھتے, نہیں جانتے. اللہ رب العزت فرماتے ولی اللہ, اور خاص اللہ کے اختیار میں, خاص اللہ کے لیے ہے العزت, عزت, عزت کا مالک جو ہے وہ کون, ایک اللہ ہے. عزت کا مالک جو ہے وہ کون, ایک اللہ. من کان یرید العزا فان العزۃ للہ جمیعا, سورۃ فاطر میں آپ نے پڑھا تھا. جو تم میں سے جو ہے وہ طلبگار ہو عزت کا, کہ مجھے جو ہے وہ عزت جو ہے وہ ملنی چاہیے, فان العزۃ للہ جمیعا, عزت سب کے سب جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. مخلوق آپ کو جو ہے وہ کبھی معزز نہیں کر سکتی, مخلوق جو ہے وہ کبھی آپ کو معزز نہیں کر سکتی. عزت جو ہے وہ دینے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے. وہ تو عز منتشا ذل منتشا, عزت بخشتا ہے جسے اللہ چاہے اور ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے جسے اللہ چاہے. یہ جو ہے کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے. جس طرح جو ہے وہ کل آپ نے جو ہے چیز سنی تھی, میں نے تو فیس بک پر جو ہے وہ کلپ دیکھا تھا, ہمارے ملک کے جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ نامی گرامی جو ہے وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں, حالانکہ جس وقت جو ہے ان کی وہ جدوجہد تھی اس وقت اس آدمی کو میں مخلص نہیں سمجھتا. اور میں نے بارہ مرتبہ جو ہے اپنے لیکچر میں جو ہے ان کے بارے میں جو ہے وہ کہا تھا کہ یہ آدمی جو ہے مخلص نہیں ہے, یہ صرف جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اس جسس کے تھرو جو ہے وہ مشہور کر رہا ہے, حالانکہ یہ مخلص نہیں ہے اس کا, اس کے انداز سے جو ہے وہ پتہ چلتا. اور دوسرا جو بلوچی تھا کرد علی محمد کرد, وہ آدمی جو تھا وہ کیا تھا؟ بڑا مخلص تھا, اور اس کا جو ہے وہ بڑا رول تھا اس معاملے میں جو انہوں نے وہ کلا کو جو ہے وہ اکٹھا کیا تھا آپس سے باخبر. اس نے جو ہے وہ کل کتنا ویلکم ویلکم کہا ہے اس نے, تو آپ نے دیکھا کتنا جو ہے وہ ویلکم ویلکم جو ہے وہ چیخ اور چلا رہا تھا. کیا ایسے آدمی کو جو ہے وہ کوئی ویلکم کہہ سکے گا جس نے تو ملک کا بڑا جو ہے وہ غرق کر دیا؟ اور کیا سے جو ہے وہ کیا گل اس نے جو ہے وہ کھلا دیے اس ملک کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر دیا؟ تو کوئی جو ہے اس کو جو ہے وہ کیا کرے کہ وہی بات ہے کہ باری باری والی بات ہے, اور وہ یہ کہ آپس میں جو ہے آپس میں یہ ملے ہوئے ہیں تو اس نے جذبات میں آ کر جو ہے وہ کیا کر پھر اخلاص سنا دی پھر اخلاص جو ہے وہ سنا دی. تو آپ نے اور پھر اخلاص ان کی پڑھی آج سنی آپ نے؟ تو ساتھ ہی جو ہے وہ دوسرے مصر کے جو ہے وہ کیا تھا اس کے جو ہے وہ اس کا بھی جو ہے وہ کلپ شامل کر دیا تھا. تو میں نے کہا واہ واہ واہ واہ, یہ تو بالکل جو ہے وہ کیا یہ پردے کے شروع سے رہو جو کم از کم گھنٹہ چڑھا رہا جی. تو کیا کرے اگر گل رکھے تو گل کر چتوں لا دیتے بل سے, وہی چیز ہے یہ سنیٹر بن رہے ہیں. یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ قانون, قانون مغربی چیز میں قانون, اس کے مطابق جو ہے یہ بات کرنا ہے. قانون کی جو ہے وہ امپلیمنٹ رول آف لا کی جو ہے وہ بات کرنا ہے. ایک آدمی لا لا کی اصل تو قرآن ہے. ایک آدمی کو جو ہے وہ چیز نہیں آتا جو الحمدللہ ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے. کیا ہے نماز پر ثابت نہیں ہوا کہ نماز نہیں پڑھیں گے؟ جب ایک آدمی کو جو ہے وہ سورہ اخلاص جو ہے وہ نہیں آتا تو اس سے تو کل سورہ جو ہے اخلاص نہیں آتا. آج جو ہے اخبار میں جو ہے میں نے دیکھ لیا کہ ایک آدمی نے جو ہے ان پر جو ہے وہ رد جو ہے وہ دائر کر دی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ کس طرح سینیٹر بن سکتا ہے کہ بات سکتے سکتے ہی اگر بن نہیں آ رہا. یہ تو توحید کے اصل ہی سورہ اخلاص جو اس سے باخبر نہیں ہے, جس کو یہ نہیں آتا وہ کس طرح صادق قانون ہوتا ہے, تو اس کے خلاف جو ہے وہ کاروائی نہیں چاہیے. تو یہ کیا ہے؟ توحید زمن تشا زمن تشا, جس کو اللہ جو ہے وہ عزت دے اور جس کو اللہ جو ہے وہ ذلیل کرے. تو یہ کام ہوتے ہیں. جو غرب کو جو ہے وہ یاد رکھیے, اس بات کو جو ہے یاد رکھو, دنیا جلدی تباہ ہو, دنیا کے جس خطے پر جو ہے وہ تباہی اور بربادی آتی ہے تو یاد رکھو کہ برے لوگوں کی برائی کی وجہ سے جو ہے وہ تباہی نہیں آتی. برے لوگوں کی برے لوگوں کی برائی کی وجہ سے جو ہے وہ تباہی نہیں آتی, بلکہ اچھے لوگوں کی جو ہے وہ خاموشی کی وجہ سے جو ہے وہ تباہی آئی. جہاں پر بھی عذاب آئے آیا ہے آئے گا, تو یاد رکھیے برے لوگوں کی برائی کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے جو ہے وہ عذاب آتا ہے. کہ تم اس پر جو ہے وہ کیا کرو, وہ دو نمبر ادھر اور تم جو ہے وہ خاموشی ہو کیا کرو. اور اگر ہمارے جو ہے وہ سابق کا پریزیڈنٹ اگر وہ جو ہے وہ صرف بینک میں جو ہے ان کا پیسہ جو ہے وہ نہ تھا تو ایک پرائم منسٹر کی انہوں نے قربانی دی ہوتی. بات تو خط سے چلی تھی نا, بات تو کس سے چلی تھی؟ خط سے جو ہے وہ چلی کہ وہ جو ہے وہ کیا وہ لکھنے انہوں نے حکم دیا تھا اور انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا تھا, انہوں نے ٹال بٹول کیا تو لہٰذا ان کو جو ہے تو عدالت کی جو ہے وہ سزا ہو گئی, ان کو داخل کر دیا 5 سال کی. تو اگر یہ پیسے ان کے وہاں پر نہ تھے, ہمارے ملک کی جو ہے وہ لوٹی ہوئی رقم وہاں پر نہ تھی, تو اس کے مقابلے میں ہمارے پرزن انسان جو ہے وہ اتنے بزد کیا تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے کسی بھی قیمت پر جو ہے وقت نہیں رکھیں گے. بات تو یہ ہے نا, اگر ان کے ان کرتوتان کی وجہ سے یہ بات بالکل تھی کہ ان کے وہاں پر پیسے پڑے ہیں, تو یہ آدمی تو کیا ہے ابھی تک جو ہے وہ کیا ہے ان کا ساتھ دینے والا ہے, اور ابھی جو ہے ان کو بلکن بلکن بھی چل رہا ہے, اور فرد جذبات میں آ کر جو ہے وہ کمپیرنگ بھی خود شروع کر دی. تو اللہ رب العزت فرماتے بڑے اللہ علیہ وسلم, اور خاص اللہ کے لیے جو ہے وہ کیا ہے یہ عزت ہے, عزت کا مالک جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے. اس کے بعد بلے رسول ہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو عزت دینے والا بھی اللہ ہے, بلے المؤمنین اور ایمان والوں کو پیغمبر کو اللہ نے معزز بنایا, اور جن لوگوں نے جو ہے وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر جو ہے وہ چلے تو ان کو بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ معزز بناتا ہے. ولیکن المنافقین لا یعلمون, لیکن منافق لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے, وہ کہتے کہ عزت جو ہے کسی اور چیز میں ہے کہ تم صدر بن جاؤ اس کے بعد جو ہے وہ تم کیا بنو گے, تم معزز بنو. یا ایھا الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اس آیت کریمہ اللہ نے بالعزت جو ہے وہ زجر دے رہے ہیں ایمان والوں کو کہ اے ایمان والو, تمہیدی ہے کہ اے ایمان والو تمہیں کبھی جو ہے تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے اللہ کی کتاب سے جو ہے وہ غافل نہ کرے. مال اور اولاد کی محبت جو ہے تمہارے اوپر جو ہے اس قدر سوار نہ ہو جائے کہ تمہیں اللہ کے دین سے جو ہے وہ غافل نہ کر دے. قرآن جو ہے وہ تم ان کے لیے چھوڑ نہ دو, کہ بچوں کے لیے تم قرآن کو چھوڑ دو, بیوی کے لیے تم قرآن کو چھوڑ دو, تم جو ہے وہ مال اور دولت کے لیے جو ہے وہ قرآن کو جو ہے وہ چھوڑ دو, تو ایسی دنیا کمانا جو ہے یہ کیا یہ حرام ہے. وہ دنیا کمانا جس پر جو ہے تم اللہ کے دین کو جو ہے وہ چھوڑنے والے بن جاؤ, قرآن کو جو ہے وہ چھوڑنے والے بن جاؤ, تو یاد رکھیے وہ دنیا کمانا کیا ہے وہ حرام ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت, اور دنیا کماؤ حلال کی کماؤ, جتنی چاہو اللہ کہاں ادا کرو, بندے کہاں ادا کرو, کوئی اس میں خبر نہیں, مگر اللہ کے دین اس کے ساتھ محبت جو ہے وہ دین نہیں ہے. دنیا کا کمانا جو ہے وہ ٹھیک ہے مگر دنیا کے ساتھ محبت جو ہے وہ ٹھیک نہیں, کمانا جو ہے وہ ٹھیک ہے مگر محبت نہیں کرو گے, کیونکہ محبت جو ہے وہ تب ہی جا کے ہوگی جب تم جو ہے اللہ کے دین کو جو ہے وہ چھوڑنے والے بن جاؤ. مال کے ساتھ جو ہے وہ اس قدر تمہاری محبت ہو جائے کہ تم اللہ کے دین کی جو ہے وہ چھٹی کرا لو, تو یہ محبت دنیا کے ساتھ نہ جائے. تو اللہ رب العزت فرما دیا الذین آمنوا, اے ایمان والو, غافل نہ اموالکم, غافل نہ کر دے تم کو اموالکم تمہارے مال, ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولاد, عن ذکر اللہ اللہ کی کتاب سے. مدرسہ صورت میں بھی اللہ نے کہا فساؤ الی ذکر اللہ, مدرسہ صورت میں کیا تھا؟ فساؤ الی ذکر اللہ, بس تیاری کرو اللہ کی کتاب سننے کی طرف. تو یہاں پر فرمایا لا تلہکم اموالکم بھلا اولادکم عن ذکر اللہ, غافل نہ کرے تمہیں تمہاری تمہارا مال اور تمہاری اولاد عن ذکر اللہ اللہ کی کتاب سے. ہم یہ بڑھ جائے گا, اور جس نے کیا یہ کام فاولئک هم الخاسرون, بس یہ بھی لوگ یہی ہے تاوانی, جو اپنے مال اور اولاد کی وجہ سے جو ہے اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ چھوڑنے والا بن گیا. تو اللہ رب العزت فرماتی ہے کیا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, یہ لوگ تاوانی ہے. وَأَنفِقُوا تَرْغِيبَ إِلَى الْإِنْفَاقِ, وَأَنفِقُوا تَرْغِيبَ إِلَى الْإِنْفَاقِ, یہ ابھی کون آیا؟ میں نے آپ کو نہیں دیکھا, میں نے کہا شاید کوئی اور آیا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, تَرْغِيبَ إِلَى الْإِنْفَاقِ, مال خرچ کرنے کی طرف اللہ رب العزت ترغیب دے رہے ہیں. وَأَنفِقُوا, اور خرچ کرو, مِمَّا, اس میں سے, رَزَقْنَاكُم, کہ رزق دیا ہے ہم نے تم کو, مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, اس سے پہلے کہ آ جائے, أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, کسی کو تم میں سے الموت, علامات الموت, موت کی علامات. فیقولا پس کہے گا وہ رب اے میرے پروردگار لولا اخرتنی کیوں مجھے مہلت دی نہیں دی آپ نے الا اجل قریب ایک میعاد قریب ایک میعاد قریب تک. فاصدقا تو میں خیرات کیا دیتا کر دیتا واکن من الصالحین اور ہو جاتا میں من الصالحین نیکوکاروں میں سے. اللہ نے مجھے رزق فرما دے وانفقوا خرچ کو مما اس میں سے رزقناکم جو میں نے رزق دیا ہے تم کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں مما تبدیلی آ گئے بات خرچ کرو کل خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور رزق ناخن مال کو چھوڑ کر اللہ نے رزق لایا کچھ لوگ کہتے ہمارے پاس کیا ہے کیا خرچ کرے تو رزق وہ ہے جس کو کھایا جاتا ہو تم جو کھاتے ہو اتنے سے خرچ کرو. جو سالن کی پلیٹ جو ہے وہ سامنے پڑی ہے تو دو کو جو ہے وہ نہ کھاؤ ایک کسی غریب کو دے دو ایک کھاؤ. دو روٹیاں جو ہے وہ پڑی ہے تو دو کی بجائے جو ہے وہ کیا ایک کو جو ہے وہ کھاؤ. ضرورت ہے کہ تم اتنا جو ہے وہ کھاؤ کہ اپنے آپ کو اس پر شریک کر دو. تو جو لوگ آپ نے دیکھا ہو جب کھاتے ہیں تو اس کے اوپر پسینے آ جاتے ہیں جیسے پر ضرور کے انسان ہونے کے فلک فلک کو انتظام شہید کرو نا بدا باجو بات گار باندھو کی تم جانے کی بھی کوئی فلک ہو جائے بالکل جو ہے وہ ناک پر بھی جو ہے وہ پسینہ ماتھے پر جو ہے وہ پسینہ. تو میں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہوں جزان جو کھولا کھولا کو بس میں جبا تو صاحب ادھر ہوں ہم کیوں بات سمجھا. تو سردی میں جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ پسینے آ جاتے ہیں اتفاق کی بات نہیں ہے حیرانی کی بات نہیں ہے. چلو گرمی ہے تو ٹھیک ہے اگر جب سردی ہوتی ہے نا تو سردی میں جو ہے وہ کھاتے ہوئے جو ان کے پسینہ آ جاتا ہے تو کھانے میں جو ہے وہ پسینے کا گیا ہے. تو یہ کیا ہے اپنے آپ کو خشک کرنا اسے مقابلہ ہو رہا. تو اللہ رب العزت فرم رزق میں سے خرچ کر دو جو لوگ کھاتے ہیں پھر اگر دو میں قبل ایات احدکم الموت اس سے پہلے آ کے آ جائے کسی کو تم میں سے الموت اگر لفظی معنی تم کرو کہ موت آ جائے تو فیقول پس کے انسان ہو دو تو موت کے بعد کوئی بات کر سکتا ہے. اگر لفظی معنی تم کرو کہ موت آ جائے ان کے پاس تو کیا موت کے بعد جو ہے کوئی بات کر سکے گا؟ کسی کو دیکھا ہے تم نے کہ موت کے بعد جو ہے وہ ہاں ہے نا ایک فرقہ ہے جن کے مرنے بھی جو ہے وہ بات کرتے ہیں کتاب جس کو قرآن بنا دیا ان لوگوں نے جس کے لوگوں کو جو ہے وہ بتا کر جو ہے وہ کرتے ہیں کتاب میں جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو جو ہے وہ غسل دے رہے تھے تو غسل دینے کے بعد جو ہے اس نے اس آدمی کی جو ہے وہ انگلی پکڑ دی. مردے کو غسل دے رہے ہیں اس کی انگلی جو ہے وہ پکڑ دی تو انگلی پکڑنے کے بعد جو ہے اس کو کہا کہ کیا تم زندہ ہو؟ اس نے کہا ہم پر موت نہیں آتی ہم صرف پردہ فرماتے ہیں. ماشاء اللہ ان کے مردے جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی بات چیت کرتے ہیں تو کیا یہ ان لوگوں کے مردے ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہمارے مردے کو مرنے کے بعد تم بھی نہیں کہہ سکتے اوزار ہم کھولے دادا بالکل تو مجبور. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب آ جائے کسی کو تم میں سے الموت علامات موت شدید بیماری بالکل جو ہے وہ کیا کہ اس کو پتا چل جائے کہ بس جو ہے میرا ٹکٹ جو ہے وہ کٹ چکا ہے. انسان کو یہ چیز جو ہے وہ فیل ہوتی ہے کہ بس میں جو ہے وہ جانے والا ہوں کام جو ہے وہ ختم ہوا میں جانے والا ہوں. ایسی ایک القاع جو ہے ان کی طرف ہو جاتی ہے ان کو پتا ہو جاتا ہے. ہمارے استاد محترم ہیں ان کو جو ہے وہ تو وہ جو ہے کھیت میں جو ہے وہ کام کرنے والے تھے اس کی اس کا پاسپورٹ جو تھا وہ ایکسپائر ہوا رینیول جو ہے وہ مانگ رہا تھا. تو گھر والی نے اس کو کہا کہ جاؤ پشاور چلے جاؤ وہاں پر پاسپورٹ کو جو ہے وہ اس کی رینیول کرو. تو اس نے کہا ماں اگر جان پاسپورٹ کٹ کرے دے دے تو ضرورت ہے. اسی طرح کی بات دل کے سامنے جو ہے یہ بات کرتی کہ میں نے اس جہاں سے جو ہے وہ ویزا لگا دیا ہے یہاں پر میرے کی کیا ضرورت ہے اور میرے ہاتھ سے اسی دن یا دوسرے دن اس کا دکھا دیا تو دوبارہ اس پر نہیں لگتا. تو اللہ رب جو شدید بیماری ہوتی ہے ڈاکٹر جو ہے وہ جواب دے ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی اور جو ہے وہ تو اس کے حلق سے جو ہے وہ آواز نہیں نکلتی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فیقول پس کہتا ہے رب میرے پروردگار کیا کہتے ہیں لولا اخرتنی کیوں مہلت دیے گئے تم نے مجھے اخرتنی رشت قول مانا کیوں پیچھے نہیں کر دیا تم نے مجھے مہلت کیوں نہیں دی مجھے الى اجل قریب, ایک میعاد قریب تک. تو میں کیا کرتا؟ فاصدقا, تو میں خیرات کروں گا. واقعی من الصالحین, اور ہو جاؤں گا میں من الصالحین, جو کرو میں خیرات کروں گا. ابھی ان کی جو ہے وہ, ان کو جو ہے وہ خیرات کی بڑھ گئی. پہلے جب زندہ تھا اور زندگی کی جو ہے وہ کیا تھی, ریٹ ٹیل تھی, تو اس وقت جو ہے وہ کیا تھا, وہ تو مال کے اوپر سام بیٹھا تھا, سام بن کر جو ہے وہ بیٹھا تھا, بچھو بن کر جو ہے وہ بیٹھا تھا. ابھی جب زندگی کی جو ہے وہ کیا, رات ہو گئی, شام بھی نہیں رات ہو گئی, تو اس کے بعد اس کو تو پتا چلا کہ میں تو جانے والا ہوں نا, تو ابھی ان کو خیرات کی پڑی ہے. تو جو قریب جو بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے کے دیکھ خبر پتی ڈر گئے پوری گئے, ابھی جمع پتی وہ دیکھ کے روڑی پڑے گئے. کو بھی پتا ہوتا یار, یہ مال جب ان کا اپنا تھا تو یہ اتنا بہادر بنتا کہ یہ جو ہے تین بینک سے اپنے اوپر جو ہے وہ جمع کرتا. ابھی تو یہ مال کا نہیں ہے, یہ تو ہمارا ہے, یہ تو جانے والا ہے, ابھی ان کو جو ہے وہ بھیج کے پڑ گئی. یہ ایک تین ہوتی ہے, وہ کہتا ہے یہ نہیں کھا تو برا جو گرے جا دے گئے, اور پور والے ہوئے نتا تو بھکو ہو نہیں گئے, ادھر وہ دیش کی تک نہیں کھا ہوئے. تو یہ تو عجیب سا جو ہے ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے تو ابھی یہ خیرات کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, فاصدقا فاصدقا, تو میں جو ہے خیرات کروں گا, وہ اکوں من الصالحین, اور ہو جاؤں گا میں من الصالحین. ایک آدمی مر رہا تھا, تو مرنے مرد یعنی جیسے جو ہے اس کا ٹائم جو ہے وہ قریب تھا, تو بچے کو پینسل اور کاپی جو ہے وہ لاؤ. تو میں جو ہے وہ لائے تو اس نے کہا فلاں کے ذمہ جو ہے میرا 20,000 ہے. انہوں نے خوشی سے لکھ دی. فلاں کاکا کے ذمہ جو ہے میرا جو ہے وہ 40,000 ہے, انہوں نے بھی لکھ دی. فلاں کے ذمہ جو ہے میرا 30,000 ہے, انہوں نے بھی لکھ دیا. تو چار پانچ جو ہے وہ لکھ دیے, تو ایک کے بارے میں جو ہے وہ کہا کہ فلاں کے ذمہ جو ہے, فلاں کے میرے ذمہ جو ہے وہ کتنے ہیں, 2,00,000 ہے. بچوں نے جنہیں کافی بند کرا وہ دفتار اور دماغ وہ کار پھول ہو گیا. یہی بارے سے دفتر نے دفتار قرضی لانے گا لا پوچھو ہی دے پوچھ نہ بیرا کر دو لے کر کموں بیوڑی اور آگا جب قرضی مکان نہ ہو ابھی تو کیا تھا, سب کچھ جو ہے وہ کرنے والا تھا. جب موت کو دیکھ لیا تو اس کے بعد ان کو جو ہے وہ نیک عمل یاد آ گیا کہ میں نہیں کروں گا, قرآن کے سامنے بیٹھوں گا. تو بات تو ختم ہو گئی کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے اس دور کے پشیما کا پشیما, بات تو ختم ہو گئی. ولن یؤخر اللہ نفسا, اور ہرگز جو ہے وہ مؤخر نہیں کرتا اللہ رب العزت نفسا, کسی بھی نفس کو, اذا جا اجلھا, جب آ جاتی ہے اس کی میعاد, جب آ جاتی ہے اس کی کیا, اس کی میعاد جو ہے وہ آ جاتی ہے, تو اللہ رب العزت کسی بھی نفس کو واپس نہیں کرتا, پیچھے نہیں کرتا, اس کے میعاد کو مؤخر نہیں کرتا. واللہ خبیر بما تعملون, اللہ خبردار ہے اس پر تعملون, جو تم عمل کرتے ہو, تم جو عمل کرتے ہو اس پر اللہ کیا ہے خبردار ہے. تو سورت میں اللہ نے زجر دی ان لوگوں کو جو اپنے ساتھیوں پر جو ہے وہ مال نہیں خرچ کرتے, ان کو اللہ نے جو ہے وہ زجر دیا.